Och de sju änglarna som hade de sju basunerna gjorde de redo till att stöta i sina basuner. Det kastades ner på jorden. Det är det delen av jorden.